رابي عشرة نكتة يكمن أن لبس الضيق والقصير كفا فازل يكبانا نفازي فوبي لبس الضيق والقصير كفا فازل كبانا والقصير نفازي فوبي فازي أمبالو لنصفهي halifai kwa mwanamke wa Kiislamu kulivaa kisha akatoka amama al-ajanib mbele ya wanaume wa kando, amevaa nguo ya kumbana, inawezekana ikawa ni ndefu lakini imeushika mwili, nguo yake imekamatana na mwili wake, ikiwa ni gauni basi limechonga ile shepu yake, au kama ni baibui kanua baibui ambalo limetengeneza shape limemkamata, nguo kama hizi hazifai. Walqasir, au nguo fupi, amevaa nguo, amevaa sketi, uboko mzima uko wazi, muhundi wote unaonekana, au kavaa gauni au kavaa baibui lakini inaishia katika vifundo vya miguu, kavaa ni sisak kama wanaume, nakuta baibui baina al-ka'bain, iko baina ya kongo mbili, la mwanamke yeye nguo yake itakuwa iburuze kutokea kwenye kongo mbili, anaruhusa ya kurefusha dhiraa nzima ikawa inaburuta, ndio sunna kwa wanawake. Kwa hivyo nguo za kubana na nguo fupi hazifai. Hapa ninawazungumzia hao wanawake ambao wanajinasibu kwamba wanavaa stara. Sikwambii wanawake wa mtaani wa Kiislamu ambao wanatembea nusu uchi. Wao hawana stara kabisa. Sasa hilo ni jambo mbali, nalo litakuja kuzungumzwa pia. Lakini hao wanawake wenye kuvaa stara, wenye kuvaa hijab, wanatakiwa wachunge hijabu zao ziendane na matako ya kisheria, zisiwe za kubana wala zisiwe fupi. Leo hii pana hijabu zimekuja mahabaya yanaitwa, wengi wanatengeneza katika sura ya kuchonga shepu, au haya mabaibui ya kisasa yenye marembo na kuchonga shepu, au wakavaa mahijabu mafupi, haifai. Wa minal mukhalafat aidha, na miongoni mwa makosa vile vile, lubsu al-libas al-dayyiq wal-qasir, ni kuvaa mavazi ya kubana na mafupi, ni katika makosa jambo hilo. Wa hadha min at-tabarruji was-sufur, na jambo hili ni miongoni mwa maana ya kudhihirisha uzuri na kuyadhihirisha mapambo. Ndio kwa yu'tabaru sahih. Naam, sahih. Hivyo ndivyo ilivyoandikwa Wa hadha yu'tabaru, na hili linazingatiwa, minatabarruji wasufuri, ni katika kudhihirisha uzuri na mapambo, jambo la kuvaa nguo za kubana na nguo fupi, jambo hili lazingatiwa ni katika kudhihirisha uzuri wa sufur. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinfani min ahli nnari lam arahuma ba'du wa dhakara minhuma wa nisaun kasiyatun ariyatun. Alhadithu inda al-imam Muslim wa Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhima. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi hii, sinfani, sampuli mbili za watu, sinfani, sampuli mbili za watu, min ahli nnari, ni miongoni mwa watu wa motoni. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewahukumia hivyo, lam arahuma ba'du, sija ziona sampuli hizo mbili bado, lam arahuma ba'du, sijaziona sampuli hizo mbili bado, ai lam yujada fi asrihi, ni kwamba sampuli hizo mbili hazikupatikana katika zama zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal sayakunani ba'dahu, bali sampuli hizo mbili za watu zitakuja kutokea baada yake, ndio maana yake eh? Wa dhakara minhuma, na akataja miongoni mwa hizo sampuli mbili za watu wa motoni, wanisaun, na wanawake, kasiyatun ay fil haqiqa, ariyatun ay fil maana, sio eh? Wanisaun, na wanawake, kasiyatun, waliovaa nguo, yani kwa uhakika unaona wamevaa, ariyatun, lakini wako uchi wanawake hao katika maana hiyo, nguo waliovaa ni kama vile yuko uchi. Wanisaun, na wanawake, kasiyatun, waliovaa nguo, ariyatun, lakini wako uchi, kwa maana nguo walizovaa hazikustiri miili yao kama inavyotakiwa, wamevaa lakini bado hizo nguo zimewaacha uchi. Na mambo haya tunayashuhudia leo tunapowatazama wanawake na tunapowaona mabarabarani, mtu kavaa gauni, kwanza imembana mwili wake, alafu gauni hiyo ina mipasuo ima mbele na nyuma au mipasuo ya pembeni, unaona miguu yake, unaona mihundi, bali baadhi ya wanawake waliiadhu billah mapaja yote yako nje, sikwambii migongo, gauni zimekatwa migongoni, unakuta kigauni kimeshikwa na vijikamba tu, katika mabega pale pamepita kamba, mgongo uko wazi, mabega yako wazi, ukija huku mbele matiti yote yanaonekana, yako wazi wazi kabisa, tena yamepigwa jeki, yako juu juu pale eh? Wanawake kama hawa wametoka katika nyumba zao wanatembea mabarabarani, na ni wanawake wa Kiislamu, sikwambii hao wenye kuvaa hizo tight hivi sasa, nguo kama soksi, tight zimewabana, suruali za kubana, lakini wanawake leo wanavaa vipensi sasa, ile tight alafu ni kama bukta, sio tight ndefu tena, ni fupi, tight iko mapajani. Ha? Sasa wanawake wale kwa kweli unaweza ukasema ukiwaona wamevaa, uvaaji yule ni kuvaa au mtu yuko uchi, vinguo vifupi mpaka mtu hawezi kukaa, kimkaribisha kiti kukaa, kama watu wako mbele yake hakai, kama kuna watu wengine wamekaa mbele yake hakai, atakupa udhuru kwa sababu akikaa yuko uchi, na mwingine atakaa kazi ya kuivuta ile nguo yako, waivuta wapi sasa, nguo yenyewe fupi haiji haiteremki, umevaa ya nini? Fallati talbasu dhayiqa, sasa na yule mwanamke anayevaa nguo ya kubana, walqasira, na nguo fupi, hiya fi shakli kasia, yeye huyo mwanamke katika muonekano ni mwenye kuvaa, anaonekana kavaa, lakin fi haqiqati al-amr, lakini katika uhalisia wa jambo, hiya aria, yeye huyo mwanamke yuko uchi. Adhayiqu yasifu aljisma, nguo yenye kubana inauchonga mwili, inautoa wasifu wa mwili, inatengeneza shepu nguo yenye kubana. Wayubayinu mahasinahu, na inayabainisha maeneo yake ya uzuri, hiyo nguo ya kubana. Wayubayinu mahasinahu, na inabainisha, kwa maana inayaweka wazi maeneo yake ya uzuri, anaonekana vile alivyo maumbile yake. Sasa sio stara hiyo, wala sio hijabu hiyo. Fahadhari al-libas ad-dayyiq wal-qasir, basi tahadhari, litahadhari ewe mwanamke, vazi lenye kubana na vazi fupi. Khamisu ashara, nukta ya 15, anasema Sheikh, rukubu al-mar'ati ma'a as-sa'iqi ghairi al-mahram wahdaha, balaa jingine hili la watu waliokuwa bize wakawatafutia wake zao madereva. Jambo la 15, rukubul mar'a ma'a sa'iq, ni kupanda kipando mwanamke pamoja na dereva, ghairi almahram, asiyekuwa almahram, asiyekuwa ndugu, ambapo baina yake na huyo mwanamke hawawezi kuoana. Ndugu aliyeweka kizuizi cha kuoana yeye na huyo mwanamke, huyu ndio almahram, ndio inafaa kuwa msimamizi wa mwanamke na kwenda naye huku na kule katika safari zake. Lakini huyo dereva sio mtu kama huyu, sio baba, sio kaka, sio mjomba, sio ammi, sio baba mkubwa wala baba mdogo, sio watu hao. Ni mwajiriwa tu, mtu anafanya kazi kwenu. Mchukue huyu mpeleke sokoni, wachukue hawa bwana wapeleke hospitali, nina nao sehemu fulani, wapeleke kwa mama wakasalimie. Dereva huyu, kwa hiyo unakuta kwenye gari yuko mke wa boss na dereva wa boss, wamezoeana kabisa. Khamisu ashara, nukta ya 15, rukubul mar'a, ni kupanda mwanamke, ma'a sa'iqi, pamoja na dereva, ghairi almahram, asiyekuwa mahram wahdaha, hali ya kuwa mwanamke huyo yuko peke yake, kwa maana hakuna mtu mwingine. Mathalan, pakawa na mtu mwingine, labda pana dereva kweli wa familia, lakini mwanamke anapanda kwenye hiyo gari, lakini ana watoto wake wakubwa wameshakuwa bale, watoto wa kiume, labda yuko na kaka yake kwenye hiyo gari, au wamepanda na mjomba wao au na babu, au wanakwenda mahali baba mdogo yuko naye kwenye gari, baba mkubwa. Fahadha la basi bidhani, tunazungumzia mwanamke na dereva peke yao. Waminal mukhalafat, na miongoni mwa makosa, rukubul mar'ati ma'a sa'iqi ghairi almahram wahdaha, ni kupanda mwanamke kipando pamoja na dereva asiyekuwa almahram wahdaha, hali ya kuwa huyu mwanamke yuko peke yake. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahramin, rawahu al-bukhari, hadithi mashhuri ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. La yakhluwanna rajulun, na wallahi asikae faragha mtu mwanaume, bimra'atin, pamoja na mwanamke, na wengine usio bimra'atin, akiwa na mwanamke. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, na wallahi asikae faragha mtu mwanaume akiwa na mwanamke, illa ma'a dhi mahramin, isipokuwa akiwa yuko pamoja naye ndugu wa karibu. Illa ma'a dhi mahramin, isipokuwa awe yupo pamoja naye ndugu wa karibu, ambao baina yake na huyo mwanamke pana almahramiyya, pana kuharamika kuoana. Kwa hiyo asikae mwanamume yoyote faragha na mwanamke yoyote ambaye ni wakando, isipokuwa wawe wako pamoja na ndugu wa karibu ambaye ni mahram, rawahu al-Bukhari. Sasa ikiwa kukaa faragha nje ya gari ni jambo limekatazwa, ikawa mmejitenga pembeni kule, mazungumzo yenu hayasikiki, mwenye mwaongea au mmejifungia mahala, ikiwa jambo hili limekatazwa, vipi faragha ya ndani ya gari ambapo umefunga vioo na pengine vioo vina tinted, hamuonekani wala hamsikiki, alafu gari inatembea pia, mtaenda sehemu mnataka, mkaenda kupaki huko mkapiga gumzo, hatari yake ni kubwa zaidi. asema bal hadha ashaddu khataran, bali jambo hili la kupanda mwanamke kwenye gari na dereva tu ndio tunalizungumzia hapa. Bal hadha ashaddu khataran, bali jambo hili ni baya zaidi hatari yake, min kathiri min alkhalawat, kuliko nyingi katika faragha. Yani jambo la kupanda mwanamke kipando akiwa na dereva wake tu, hili jambo ni hatari zaidi kuliko faragha nyingi ambazo watu hukaa. Baadhi ya faragha zina afadhali kuliko hili. Lesh lianna saiqa biyadihi sayyara yatasarrafu biha kaifa yasha, kwa sababu huyu dereva katika mkono wake lipo gari, gari lipo katika mkono wake, yatasarrafu biha, anatasarrafu, analitumia hilo gari kaifa yasha, vile anavyotaka. Kwa hiyo hata anaweza akamruguni mwanamke kwa hilo gari, bali anaweza akamtisha kwamba nifanyie kitu fulani, kama huko tayari tunakufa wote kwenye hii gari, mimi bwana ninaitia, nitaiingiza mtoni, tumalizane humu. Kwa nini alikuwa lengo langu? Haya, sasa mimi ninaivuta, bora tufe wote, naenda kuingia nyuma ya ile gari. Kuna watu wengine vichaa bwana, hawana akhlaq. Unaweza ukapata madhara kwa ahali yako, kwa mke wako, au kwa binti yako, kwa sababu ya kuzembea mambo haya. Sadisu ashara, jambo la 16, tabadulu rasaili algharamia. Hili nalo ni kama vile tunafanya murajaa katika yale ambayo tumeshayasoma soma, na hii ni katika majanga ya kimawasiliano pia. Tabadulu rasaili algharamia, kubadilishana, kutumiana jumbe za kimapenzi, SMS au kwa barua. Tabadulu rasaili algharamia, kutumiana jumbe za kimapenzi, algharam, alhubbu, alishq, kutumiana SMS na barua za kimapenzi, tunaziita jumbe. Tabadulu rasaili algharamia, kutumiana jumbe mbalimbali za kimapenzi. Anasema wa minal mukhalafat, na miongoni mwa makosa tabadulu rasaili algharamia ni kutumiana jumbe za kimapenzi, baina baadhi alfatayati, baina ya baadhi ya wasichana. Wakad yujadu nau min hadha yusamma, na kwa hakika imepatikana sampuli ya jambo hili, na hili ni jambo jipya jipya katika zama zetu. Wakad yujadu nau min hadha yusamma, na kwa hakika imepatikanwa sampuli ya hili jambo ili la kutumiana jumbe mbalimbali, ambayo inaitwa yusamma bitatjiraf, wanaita hivyo yusamma bitatjiraf, atatjiraf inaitwa na wanasema, tumefuatilia sana neno hili katika hali ya usasa, wanaita ni majmuatu zumala wasadiqat, ni yale magrupu ya marafiki yale atatjiraf ni zile groups za marafiki, ima ziwe ni kwa upande wa posta wa kizamani, marafiki hutumiana barua, au kwa upande wa magrupu kwenye internet au kwenye mitandao mingine ya kijamii. Hili jambo liko sana, nakuta grupu liko hapo, basi zinatumwa barua nani, zinatumwa jumbe hapo, hasa kwenye minasabati, labda kama minasaba ya birthday kuna minasaba ya masikukuu haya ya kikafiri siku za wapenda nao, unaona bwana na mfano wa hayo. Ikitokea minasabati kama hiyo vikundi hivi ndio vinafanya kazi sasa. Taandaliwa barua nzuri pale yenye maneno laini, unaambiwa chukua ujumbe huu mtumie mpenzi wako, Haya uko tu yako eh? Au hakuna uko eh? Pata ujumbe huu mwanana. Mtu anakaa anaandika barua fulani hivi anaitia vikopa kopa, anaitia viua viroz pale, ina maneno ya kugonga moyo. Anakuambia share hii barua na yule unayempenda eh, itatjirafa hadi majmuati azumala. Na misemo hii ni misemo ya kisasa sana. Waarabu pia wanakopi kwenye nchi za Europe. Wakati yujadu nau'un min hadha yusamma bitatjiraf wal akhtaru, na la khatari zaidi min dhalika katika hili, katika jambo hili, au la khatari zaidi katika hilo la kutumiana jumbe mbalimbali, wala akhtaru min dhalika, na liliokuwa khatari zaidi kuliko hili eh, idha kana, hiyo ndio sawa sawa eh, wal akhtaru min dhalika, na liliokuwa la khatari zaidi kuliko hili, idha kana baina shababi wa shabat eh, pindi itakapokuwa mahusiano haya ni baina ya vijana wa kiume na vijana wa kike. Ikiwa vikundi hivi vimekusanya baina ya vijana wa kiume na wa kike, basi hali inakuwa mbaya zaidi kuliko wanapokuwa wanawake wenyewe au wanaume wenyewe. Wala akhtaru min dhalik, na la khatari zaidi kuliko hilo eh, idha kana baina shababi wa shabat, pindi inapokuwa eh, kutumiana huku hizi jumbe za kimapenzi kunapatikana baina ya vijana wa kiume na vijana wa kike. Shekhe anasema fattaqillaha ya amatallah, basi muogope Allah ewe mwanamke, ewe kijakazi wa Allah. Fattaqillaha, muogope Allah mwanamke. Ya amatallah, ewe kijakazi wa Allah. Fima taqulin wa taktubin, katika lile ambalo unalisema wewe mwanamke na katika lile ambalo unaliandika. Mche mula wako. Waktubi an-nasaihata al-mufida fi tatjirafi, naandika nasaha zenye faida katika hayo makundi yenu eh, litufidi eh, watastafidi, ili ufaidishe wengine eh, mwanamke, na ufaidike wewe. Huwezi kuandika nasaha ukaandika ilmu alafu ukaweka katika hayo makundi yenu, kama ni kwa internet au kwenye magrupu ya WhatsApp au sehemu zingine kwenye Facebook, huwezi kunasihi ilmu ha? Haya, sabi wa ashara, nukta ya 17 katika mikhalafat, wadhul manakir eh, kuweka rangi za kucha. Hizi rangi za kucha, na leo ndio habari ya mjini, sikwambii hizo kucha zenyewe eh, pana makucha ya bandia pia, si rangi tena, pana makucha ya kila aina. Sasa kuna kucha za Kihindi, kucha za Kichina, kucha za Kituruki eh, wanawake wanaweka kucha leo. Kuna mwanamke ukimtazama kucha zake wala haziendani na mkono wake, kono kubwa alafu vikucha vizuri vya vyembamba vya Kichina. Ah, kucha hizo umetoa wapi? Ha? Wadhu'u al-manakir, kuweka rangi za kucha. Wa min al-mukhalafat ash-shar'iyya wa min al-mukhalafat aidha, na miongoni mwa makosa vile vile, wadhu'u ma yusamma bil-manakir, na haya ni majina mapya mapya katika zama zetu, ni kuweka kile kinachoitwa bil-manakir eh, wa adam izalatihi wakta salati eh, na kuto kuziondoa hizo rangi wakati wa sala. Wa hadha khata, na hili ni kosa. Lesh liannahu, kwa sababu hizo rangi za kucha, yamna'u wusula almai ila aladhafir, zinazuia kufika maji katika kucha. Fayajibu izalatuhu, nye mna fayajibu au fatajibu? Naam, inafaa pia, kwa sababu hii ni jamu taksiri eh? Nadhani mnafahamu. Fayajibu izalatuhu, kuna wajibika kuiondoa rangi hiyo, inda alwudhui, wakati wa kutawadha. Na hizi rangi za kucha zina tafsiri. Kuna rangi zinapakwa kuchani kwa maana ya hina. Hina pia ni rangi, kwa maana ya hina na piko. Na leo kuna hina za aina nyingi na za rangi nyingi. Maendeleo ya urembo yamefika mbali hivi sasa. Kuna hina nyeusi, hina nyekundu, kuna hina za njano, kuna hina za blue. Hina ziko aina nyingi na piko vile vile. Na kuna hina za koni, na hina za kienyeji za majani, zile za kizamani za kuchanganya na malimao na majani ya chai, eh? Tukiona bibi zetu zamani wakifanya hivyo. Rangi zinazozungumziwa za kucha ni zile ambazo zinazuia maji kupenya katika kucha. Kwa sababu mwanamke anapotawadha kwa mujibu wa utaratibu wa udhu wa Kiislamu ni kwamba unatakiwa udhu yale maji yafike kwenye maungo yote ya udhu. Sasa ziko rangi za kisasa zinazuia maji kupenya. Na hizi ni zile rangi ambazo kama wanavyoeleza wanawachuoni zilizochanganywa na material fulani ya gundi. Kuna rangi za kucha za kisasa zina gundi maalum. Kwanza zikipakwa hazihitaji kusubiri zikauke kama zile hina za zamani. Kabakia mwanamke amenyosha miguu kama anachanjwa, anasubiria hina ikauke. Siku hizi hakuna mambo hayo. Mtu akipigwa rangi hapo inakauka. Lakini ikikauka inatengeneza layer pale. Inatengeneza kitu kama ngozi ambayo tayari ile kucha yako haiwezi, maji hayawezi kupenya. Rangi za kucha ambazo zimetengenezwa na mifumo hiyo ya gundi, ambapo mwanamke akipaka inazuia maji kupenya, basi haifai kuzipaka rangi hizi, kwa sababu zitachangia udhu wake usikamilike na hatimaye swala yake haiwezi kuwa sahihi. Lakini ikiwa hizi rangi zinazopakwa hazina gundi ya kuzuia maji kupenya, kama tunavyoona hina zilivyo, ni mamoja hina za majani au hizi hina za koni ambazo hazina gundi, kwa maana anapaka inabakia ni rangi tu ya urembo, lakini maji yanafika moja kwa moja, rangi ambazo hazitengenezi tabaka lingine la ngozi, hizi zitafaa. Allahumma, isipokuwa na wachuoni wamesema labda mwanamke atakayepaka rangi hizi ambazo zinatengeneza tabaka la ngozi, labda kwa sharti iwe kila katika muda wa swala akwangue, anapotaka kutawadha akwangue kwanza, aitoe yote alafu atawadhi ya swali. Sasa litawezekana hili kweli? Hiyo maana ya kujiremba itakuwepo tena? Au wanasema au azipake rangi hizo wakati yupo katika dauru yake ya mwezi, wakati katika hedhi aipake hiyo rangi, kwa sababu haswali, kwa hiyo atakuwa hahitaji udhu. Sasa pia utaona mantiki ya zile rangi, mwanamke akiwa katika hedhi haitakiwi pia, hawezi kupaka. Ina nini sasa huko kwenye hedhi alafu unajiremba ili iweje? Kwa hivyo kikawaida pia kama vile halitohitajika sana, lakini wanaochuona wamelitaja hilo, eh, ndio maana nalitaja hapa. Kwa hivyo tujizuie na rangi hizi, na zimeingia sana. Kwa hiyo mwanamke jirembe katika ule urembo ambao hauwezi kukuzuia katika mambo ya ibada zako, kwa sababu sisi tumeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kuletwa hapa duniani kwa ajili ya ibada. Haya mengine haya yanatakiwa yatusaidie sisi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kutupa utulivu katika ibada na si yatutoe katika ibada. Kweli wanawake watakiwa mjipambe kwa ajili ya kuwafurahisha waume zenu, ili waweze kuishi katika tumaanina, utulivu wa nafsi, wamuelekee Allah wamuabudu. Na hili ni jambo tumehalalishiwa. Lakini na nyinyi katika kuwapendezesha na kuwafurahisha waume zenu, msivuke mipaka mkafanya makosa ambayo yataziharibu ibada zenu. Kwa hiyo tupite kati na kati.